Zapraszam już wszystkich na miejsca, drodzy bracia, siostry. W zeszłym tygodniu na początku śpiewaliśmy taką piosenkę, przy której się witaliśmy. Dzisiaj widzę, że wszyscy sobie poradzili bez piosenki. Witania nie ma końca. To dobrze, tak powinno być. Powinniśmy przywitać się, pozdrowić, podziękować Bogu, że jesteśmy razem. Przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów komórkowych. Jeśli ktoś przyniósł ze sobą szczególnie te rockowe melodie, masz ściszony, Wicio, to super. Wicio ściszył, więc mam nadzieję, że wszyscy też ściszyli. Poproszę Roberta, aby podzielił się z nami Słowem Bożym na początku. Witajcie, kochani, moi bracia, siostry. Gdzie chciałem się podzielić tak króciutko słowem, które zostało spisane przez psalmistę. Psalmista w psalmie 68 napisał 68:19. Otwórzcie i przeczytajmy ten werset. Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, ludzi przyjąłeś jako dary. Co wam to, kochani, przypomina? Kto wstąpił na wysokość i kto dary ludziom rozdał? O kim psalmista tutaj napisał? Efezjan 4 rozdział, dokładnie. Efezjan 4 rozdział od wiersza 7 do... Efezjan 4 rozdział od wiersza 7 do 10. Czytamy takie słowa. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. A więc kto wstąpił, o kim pisze psalmista? Wstąpiłeś na wysokość, dary ludziom rozdałeś. Kto to jest? To jest Jahwe. Jahwe. W Ewangelii Jana 3:13 zobaczymy, kto... Może ktoś z sali przeczyta księgę Ewangelii Jana 3:13. Kto wstąpił, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości? Może ktoś inny wstąpił? Jana 3:13. Jakby ktoś mógł czytać z sali. Nikt nie wstępuje do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie. Tak jest. Nikt inny. A więc to jest ten sam, który zstąpił, a potem wstąpił do nieba. Nikt inny. Bo tylko jak czytamy w psalmie dalej, Bóg naszym zbawieniem. On nosi nasze ciężary. On nas zbawił i wykupił od śmierci. Nikt inny. Amen. Dziękujemy, kochany nasz Panie, że zstąpiłeś z nieba. że stałeś się człowiekiem, aby za nas umrzeć, aby nas podnieść do miejsca synów Boga żywego. Dziękujemy Tobie, że Ty, który byłeś w wiecznej chwale, otoczony chórami zastępów, aniołów, tych wszystkich, którzy czcili Ciebie wraz z Ojcem, zstąpiłeś, uniżyłeś się, stałeś się jednym z nas. Panie, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością, przychodzimy do Ciebie z uwielbieniem, przychodzimy do Ciebie jako tego, który na chwilę, na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, ale dzisiaj jesteś otoczony dostojeństwem i chwałą. Siedzisz na tronie jako zwycięzca, zasiadłeś na tronie Ojca i możemy Cię wielbić, możemy Cię wysławiać, możemy przed Tobą dzisiaj uniżać nasze serca, wpatrywać się w Ciebie, w którym oglądamy Boga żywego. Ty jesteś obrazem Boga niewidzialnego. W Tobie oglądamy boską chwałę, majestat, dobroć, miłosierdzie, przebaczenie, uwolnienie, życie. Modlimy się, byś dzisiaj otwierał nasze oczy szerzej, abyśmy wielbili Ciebie z głębi naszych serc, aby te pieśni, modlitwy, które zanosimy, były miłe Tobie. Wesprzyj nas, prosimy, Twym Świętym Duchem. Przemawiaj do nas, działaj w pośród nas. Prosimy też o cały Twój Kościół, Panie, o każde zgromadzenie, braci, sióstr, tych wszystkich, którzy poznali Ciebie, który się objawiłeś, aby zbawić nas, który przyszedłeś, aby ratować nas. Błogosław Twój Kościół, Panie, i dzisiaj dokonuj swego dzieła w sercach tych wszystkich, którzy szukają Ciebie i też tych, którzy są obojętni. Przemawiaj w mocy Twego Ducha. Panie, pociągaj ku Tobie. Objaw tą drogę życia, którą Ty sam jesteś. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w Twoim Kościele. Nasz Panie, nasz Królu, który zstąpiłeś tak nisko i który wstąpiłeś na najwyższe miejsce, tak iż Twoje imię jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym wieku lub w przyszłym. Tobie oddajemy dzisiaj chwałę i cześć i uwielbienie. Amen. Błogosławiony człowiek, który ucha sobie. I Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, aby podziękować za naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak się zdarzyło, że zadałem pytanie moim współpracownikom, ludziom, z którymi się spotykam, jak największy dar otrzymaliśmy od Ciebie, Ojcze. I byłem zasmucony. Jedni mówili zdrowie, mówili życie. A nawet co bardziej wtajemniczeni mówili, że zbawienie. Ja wiem, że największym darem, jakim otrzymaliśmy od Ciebie, Ojcze, jesteś Ty sam, Jezusie Chrystusie, dałeś siebie. Nie tylko, aby nas zbawić, ale również, aby okazać Twoje serce, które nas kocha, które ma dobre myśli o naszym życiu, chce naszego wiecznego życia z Tobą, szczęściu, radości. Pokazał, jak żyć na tej ziemi. Przede wszystkim, Jezu Chryste, jesteś dla nas bezcennym darem. Od samego początku narodzenia. Ja miałeś 12 lat, zostałeś w domu, w świątyni, w domu Ojca Twego. Gdy rodzice szukali Cię, Panie, i widziałeś, i niesłuszna to jest rzecz, być w domu Ojca Mego. Ale dalej Twoje życie jest świadectwem przyjmowania Ojca, szukania Jego woli, czy nie Jego woli. Jesteś przeczystym, doskonałym wzorem dla nas, Jezu. Dziękuję Ci, że dostąpiliśmy tak wielkiej łaski. Dzięki Ci. To możemy poznać naszego Ojca Niebieskiego przez Ciebie. To pomóż nam, Panie, abyśmy my docenili ten wielki dar. Tak, Boże. Ale również, aby świat, który nas otacza, aby ci ludzie, którzy nie poznali Ciebie, albo poznali Cię niedostatecznie, okaż im łaskę, objaw im się w sercu. Błogosław to miasto, wszystkich ludzi, Panie, to dobrze. Najpierw Kościół Twój, a później również tych, którzy Ciebie nie znają, aby Cię poznali. Bądź z nami w naszych sercach, na tym rozgrzeńcu. Dziękuję za niezwykłą łaskę i wielki dar, jaki od Ciebie otrzymali. Poznanie się już. Amen. Amen. Królestwie dnia, już nie ma szczęścia. Stop. miesiąca, Panie. Tak dziękuję Ci, Panie, za wszystko, za to, co jeszcze Ty uczynisz i za to, co czynisz, i za Twój krzyż, za Twoją śmierć i za to, Panie, że Ty jesteś żywy i zawsze ten sam. Dziękuję Ci też, Panie, za wszystkie uzdrowienia, o których już słyszałam. I za to, że dotknąłeś Zanusi, Panie, że nasza modlitwa została wysłuchana i moja łuchność jest też w tym, Panie. To dotknij się też, Panie, innych sióstr i braci, którzy cierpią, którzy mają, Panie, różne ciężkie czy lżejsze choroby, Panie. Do Ciebie się uczytamy, bo Ty jesteś naszym lekarzem, Ty jesteś naszą mocą, Ty jesteś naszą siłą i Ty jesteś naszą nadzieją, Panie. Tak, Panie nasz. Ciebie wywyższamy serce. Błogosław, Ojcze, nam ten czas. Błogosław, Panie, rozlewaj Twoją miłość w naszych sercach. Byśmy mogli Cię uwielbić, Panie, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Byśmy zawsze szli za Tobą. O to proszę Cię, Ojcze Niebieski. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, tak naprawdę największą radością naszą jest wychwalanie Ciebie i dziękowanie Tobie i błogosławienie Tobie. To, że możemy się gromadzić przed Twoim tronem, to, że możemy wznosić nasze modlitwy, że możemy wspólnie śpiewać na chwałę Tobie, radować się na tym miejscu. Panie, za to Ci najbardziej dziękujemy. Wszystko to, co wspominamy, wszystko to, czego doświadczamy z Twojej ręki, chcemy, Panie, o tym mówić, chcemy o tym śpiewać i słuchać siebie nawzajem też, słuchać świadectw tego, że Ty żyjesz, że jesteś dobry, że kochasz nas. Panie, będziemy też dzisiaj słuchać słowa Twojego i chcemy prosić Cię o błogosławieństwo. Tak, Panie. Błogosław nasze serca, błogosław nasze uszy, nasze oczy otwieraj, Panie, tak żebyśmy słyszeli Twój głos. Bo to Ty nas posilasz, Ty nas karmisz, Ty nas budujesz, przekształcasz, przemieniasz. Wszystko, co mamy, jest z Twojej ręki. Boże, wzbudź nas z serca wdzięczne, chwalące Ciebie za to wszystko, kim jesteś, co nam dałeś. Panie, też pobudzaj nas do tego, byśmy gorliwie służyli Tobie, byśmy przykładali rękę tam, gdzie Ty chcesz, do tego dzieła, które Ty nam przed nami stawiasz, byśmy dołożyli tą naszą cząstkę w posłuszeństwie Tobie. Panie, proszę, dotykaj naszych serc dzisiaj. Prosimy. Amen. Panie Boże, tak kiedyś apostoł Paweł powiedział, że nigdy nie będzie się tego wstydził, że zaufał Tobie. Panie, tak dziękuję Ci, że dzisiaj mogę wznosić swój głos do Ciebie i wiem, Panie, że nigdy się tego wstydzić nie będę. Bo Ty jesteś Bogiem wiernym i sprawiedliwym. Bogiem, który z nieba spoglądasz na każdego, kto należy do Ciebie, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj ze śmiałą ufnością mogę przychodzić przed Twój wspaniały tron, że dzisiaj mogę w zgromadzeniu Twojego ludu mówić do Ciebie, Boże, i wiedzieć, Panie, że Ty słyszysz to, co do Ciebie mówię, że, Panie, moje słowa są słyszalne przed Twoim tronem. Panie, tak proszę Cię, abyś dzisiaj dokonywał swego dzieła wśród nas. Bo, Panie, Ty jesteś Bogiem cudów. Nie jesteś Bogiem, który milczy. Nie jesteś Bogiem, który przechodzi pojętnie, ale jesteś Bogiem, który dokonuje swego dzieła. Który, Panie, czyni wielkie rzeczy. Jesteś, Panie, jak ogień pochłaniający. Jesteś Bogiem pełnym chwały. Proszę Cię, Boże, nigdy nie mijaj pojętnie takiego zgromadzenia jak to, ale proszę Cię, Panie, zgodnie z obietnicą Twoją, dokonuj tu swego dzieła. Prosimy. Oczyszczaj to zgromadzenie, Panie, oczyszczaj wszelkich rzeczy, kochany, które nie podobają się Tobie, Boże. Tak, Boże, uwalnij. Są rzeczami złymi, oczyszczaj, przemieniaj. Aby, Panie, ludzie, którzy tu przychodzą, mieli szczere serca i szczere pragnienia. I, Panie, pragnęli, żebyś Ty tutaj był. Ty, Panie Jezu, kiedyś powiedziałeś do jednego ze zborów, że pukasz, bo chcesz przyjść i wieczerzać. I, Panie, proszę Cię, spraw, aby każdy z nas był takim człowiekiem, który chce usiąść z Tobą do stołu i wieczerzać, który chce przebywać, Panie, przed Twoim obliczem. Panie, tak wielu ludzi dzisiaj nie chce przebywać przed Twoim obliczem. Nie chce wieczerzać. Ale Ty, Panie, spraw, żeby nasze serca były prawe. Żeby nasze serca były ludzi sercami ludzi mądrych, którzy chcą, Panie, spożywać z Tobą wieczerzy, chcą słyszeć, co Ty masz do powiedzenia. Chcą czerpać, Panie, nie z plotek, nie z obmów mądrość, ale z Twoich ust, Twoich słów, Panie. Proszę Cię, Panie, obrzeżaj nasze serca, uczyń nasze uszy wrażliwymi na Twój głos, abyśmy byli ludźmi, którzy umieją właściwie rozsądzać, którzy mają właściwe poznanie, Boże. Proszę Cię, Panie, czyń nas takimi ludźmi. Boże, sprawię, żeby nasze serce zawsze było otwarte, aby przyjąć Ciebie, abyś Ty mógł mieszkać przez wiarę w naszych sercach. Boże, dokonuj tego. Ty jesteś Bogiem Słowa. I proszę Cię, Panie, pobłogosław to zgromadzenie. Błogosław każdemu w tym zgromadzeniu, którego serce pragnie, Boże, pragnie Twojej obecności, który nie przyszedł tutaj dla religijnej posługi, ale dla Twojej obecności, którego życie może zmienić. Proszę Cię, Panie, zmieniaj moje życie i zmieniaj życie każdego, kto tego pragnie. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Aleluja. Bardzo Boga świętymi Jego, bardzo Go na ogromnym Jego niepokoju, bardzo Go na potężny dzień Jego, bardzo Go za niezmierzoną wielkość Jego, bardzo Go za głośny trąbę, bardzo Go na parkie i na cytrze. Bardzo Go bębnem i trąseni, bardzo Go na strunach i na plecie, bardzo Go na cymbałach dźwięcznych, Parcie Go na cymbałach głosi. Niech wszystko, co żyje, Pan Panu, Amen.

wielbimy Ciebie, Zbawicielu, wywyższony ponad wszystko. Wielbimy Ciebie, który nieustannie wstawiasz się za nami u Ojca, który dzisiaj zbawiasz nas przez Twoje wstawiennictwo, przez udzielanie nam wszelkich duchowych błogosławieństw, w Twoim zaopatrzeniu, w Twoim posileniu, w Twoim pocieszeniu. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, pełnisz je i ufamy, że będziesz pełnił do chwalebnego końca. Prosimy, daj nam uszy do słuchania, otwarte serca, aby przyjąć Twe słowo, aby żyć zgodnie z Twoją wolą, ku Twemu upodobaniu, ku Twojej chwale. Błogosław dzieci, przemawiaj do ich serc. Daj im, Panie, łaskę usłyszeć Twój głos. Pociągaj je ku Tobie i daj, by i one zawierzyły się Tobie. Prosimy o Twe łaskawe działanie w mocy Twego Świętego Ducha w naszych sercach. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam serdecznie również ja z tego miejsca, po raz kolejny witamy się. Dobrze jest się witać, kochani. Dzisiaj jestem pod silną instrukcją, by nie mówić więcej niż godzinę, także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Oczywiście nie to jest najważniejsze. Okej, kontynuujemy rozważanie Księgi Hioba, więc jeżeli macie Biblię ze sobą, to otwórzcie proszę na tej księdze. Jak pamiętacie, poprzednia usługa moja była właśnie już z tej księgi i taki plan podjąłem, że nie będziemy studiować rozdział po rozdziale w takiej chronologii, jak ta księga jest spisana, nie będziemy studiować wersetu po wersecie, ale zachęcałem was, żebyście w domu przeczytali tą księgę ponownie lub może nawet ze dwa razy ponownie. Właśnie po to, żebyśmy mogli w czasie tych spotkań wyławiać pewne wersety z całej księgi, żebyśmy umieli się po niej poruszać i mieli kontekst. Jeżeli teraz przejdziemy do, powiedzmy, do rozdziału 29, to żebyśmy już w głowie mieli całą historię. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tego, by to zrobić. Ale jeszcze większą, kochani, mam nadzieję, że Pan Bóg rozświetla wam słowa tej księgi. Pokazuje wam jej piękno, pokazuje jej praktyczne zastosowanie we własnym życiu indywidualnym, ale także w kontekście naszej społeczności, czy w ogóle społeczności ludzi między sobą. W poprzednim spotkaniu, rozważaniu skupiliśmy się i mam nadzieję, że tak to wszyscy odebraliście. My skupiliśmy się na wywyższeniu Pana Boga, na wywyższeniu tego bohatera tej księgi, który jest najwyższy, króluje, siedzi na tronie i choć nie przemawia w każdym rozdziale swoimi ustami, to jest obecny, bo się przysłuchuje mowom poszczególnych bohaterów, bo komentuje je później. Bóg jest głównym bohaterem tej księgi. Ujrzeliśmy również, mam nadzieję, Pana, który wszystko, co czyni, również wszystko, co czynił w tej księdze, w historii opisanej w tej księdze, czynił zgodnie ze swoją wolą i ze swoim planem. Jest to Pan, któremu nikt planów nie pokrzyżuje, za którego nikt nie planuje, którego nikt nie może skusić do złego, nikt nie może zainspirować do żadnego niewłaściwego działania. Nie wiem, czy myśleliście o tym później jeszcze, czy wzbudziły w was te rozważania jakieś refleksje. Ja myślałem przez te 2 tygodnie o tym i powiem wam, że rozważając nad Panem Bogiem, który jest rzeczywiście suwerenny, który jest rzeczywiście jedynym władcą, mam takie myśli, że być może, nie wiem jak w tym gronie zacnym, ale być może w Kościele nie ma jednego i wspólnego zdania na ten temat. Być może są to słowa rozważania kontrowersyjne, szczególnie w takich czasach, w których wpływ humanizmu jest tak silny, że nawet teologia już nie jest chrystocentryczna, ale jest często człowiekocentryczna. I wszelkie rozważania mają swój początek i koniec w człowieku. Mam nadzieję, że przez te studium uda nam się, jeżeli ktoś z nas, albo jeżeli w ogóle myślimy w podobny sposób, uda nam się to zmienić. Kochani, dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu bohaterowi tej księgi, mianowicie samemu Hiobowi. I tak na wstępie chcę się zastrzec, że nie będę tutaj czynił pomnika Hiobowi. To, że będziemy o nim dużo mówić, to nie znaczy, że chcę teraz przedstawić Hioba jako nasz, nie wiem, niedościgniony wzór albo coś w tym stylu, bo tutaj w modlitwach naszych już przecież się przejawiało, że my mamy wzór do naśladowania. Mamy Pana Jezusa, który jest obrazem Boga, który był w ciele na ziemi i pokazał nam, jak, na czym polega pobożność, jak można żyć, jak powinniśmy żyć, do czego dążyć. I historia Hioba w tej księdze ma swój cel i na pewno cel ten jest daleko większy i daleko szerszy niż tylko opowiedzenie o samym Hiobie. Ale ponieważ nie da się tego zrobić w jednej usłudze, to miejcie to z tyłu głowy, że dzisiaj mówimy o Hiobie, ale to nie będzie koniec tego rozważania. Będziemy jeszcze w następnych kazaniach mówić, rozważać te sprawy dalej. Hiob, kochani, postać niezwykła. Niezwykła, zdecydowanie wyróżniająca się na tle innych postaci biblijnych, być może ze względu na swoją dramatyczną próbę, którą przeszedł, ale być może nie tylko. Nie umniejszając innym bohaterom biblijnym oczywiście, chciałbym przypomnieć, że Hiob został wymieniony jeszcze w Biblii 2 razy. Pierwszy raz w księdze Ezechiela, gdzie zestawiony razem z Noem i z Danielem, Hiob staje się postacią charakterystyczną, taką, że sam Pan mówi o nim. Dał Hioba jako przykład sprawiedliwości. W tamtym kontekście chodziło o sprawiedliwość człowieka, który mógł ocalić swoją duszę od zagłady, która miała przyjść na całą społeczność. To był werset, właściwie tam są 2 wersety, z Ezechiela z 14 rozdziału, ja go może przeczytam króciutko. I gdyby się okazało, że w tym kraju żyją Noe, Daniel i Hiob, to zaprawdę taki jest wyrok Pana, nie mogliby ocalić ani synów własnych, ani córek, ocaleliby tylko oni sami ze względu na ich sprawiedliwość. I kochani, to nam już coś mówi. Bóg daje pewne świadectwo o Hiobie i o jego sprawiedliwości. O sprawiedliwości Hioba będziemy mówić, ja będę chciał, przynajmniej tak postaram się poświęcić temu jedno z kolejnych kazań. Natomiast jeszcze jeden werset, w którym Hiob był przytoczony. Z listu Jakuba. W 5 rozdziale tam nie będę już chyba cytował, bo ostatnio o tym mówiliśmy. Jakub podaje Hioba jako przykład dla nas, dla ludzi wierzących, dla ludzi Kościoła Nowego Przymierza, jako przykład człowieka, który w cierpliwości wytrwał wielką próbę. i na którym Bóg objawił wielkie miłosierdzie i łaskę. Zatem to też nie jest bez znaczenia, że Hiob zostaje przytoczony nam jako przykład. Ktoś mógłby powiedzieć, no to jest bohater starych czasów. Dzisiaj w Nowym Testamencie mamy innych bohaterów i możemy, może jako ludzie, tak, po ludzku znaleźć sobie lepsze wzory, lepsze przykłady do tego, żeby brać lekcje. Natomiast pomyślmy, czy to nie jest tak, czy to jest tak, wiecie, przypadkowo ten Hiob przytoczony w tych dwóch wersetach. Kochani, ja w zeszłym razem też wspomniałem o tak zwanym błogosławieństwie Hioba. Jakbyśmy dzisiaj tak pomyśleli sobie, co tak nam do głowy na pierwszy rzut oka, po pierwszym przeczytaniu tej księgi, co nam przychodzi do głowy, myśląc o błogosławieństwie Hioba, nie wiem, znowu powiem, nie wiem jak wam, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, natomiast ja już słyszałem kiedyś takie opinie, że no błogosławieństwo Hioba, no to jest to błogosławieństwo finansowe, błogosławieństwo w posiadaniu, błogosławieństwo w zdrowiu i w posiadaniu licznego potomstwa. I ja się zgadzam, to rzeczywiście jest błogosławieństwo, to wszystko jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, natomiast chciałbym was zachęcić do tego, żeby trochę bliżej przyjrzeć się pod tym kątem Hiobowi i jego błogosławieństwu. Zacznijmy może od tego, co sam Bóg powiedział o Hiobie. To jest naprawdę, kochani, kluczowe i najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, czym było błogosławieństwo Hioba. Czy Bóg, mówiąc o Hiobie, opowiadał o jego wielbłądach, owcach, namiotach, pięknych szatach, złocie, srebrze? No właśnie. Pierwszy rozdział Księgi Hioba, 8 werset. Powiedział tedy Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego Hioba? Drugiego takiego nie ma nigdzie na ziemi. Jest to mąż niezwykle szlachetny, sprawiedliwy, żyje bogobojnie, unikając wszelkiego zła. Kochani, w świetle tego wersetu stawiam tezę, że jeżeli mówimy i myślimy o błogosławieństwie Hioba, o tym, co rzeczywiście i tak naprawdę czyniło go człowiekiem wyjątkowym, o tym najgłębszym wyrazie błogosławieństwa Boga, które się objawiło na Hiobie, to myślmy o tych cechach, które tutaj przeczytaliśmy. Na pewno będzie można je połączyć z tym błogosławieństwem widocznym, natomiast nastrójmy nasze myśli do tego, żeby o tym przez chwilę pomyśleć. Szlachetność, sprawiedliwość, bogobojność, nienawiść w stosunku do grzechu. Kochani, to wszystko Hiob miał ze względu na służbę Panu Bogu. Bóg nazwał go sługą, będziemy o tym mówić. Z drugiej strony mamy szatana, który próbuje wykrzywić ten obraz. Wykrzywić, jakby sprowadzić go do zupełnie innego myślenia o Hiobie. I szatan mówi tak, czyż nie dlatego jest taki jak mówił Bóg, że otaczasz opieką cały jego dom i wszystko, co posiada? To ty błogosławieństwem darzysz wszystkie dzieła rąk jego i sprawiasz, że jego posiadłości rozciągają się na cały kraj. Ale spróbuj tylko podnieść twoją rękę na niego, spróbuj dotknąć tego, co posiada, a zapewne będzie ci w oczy złorzeczył. Szatan wykrzywia prawdę o Hiobie. Wykrzywia, ma w tym swój cel, ja nie chcę tego teraz analizować, już o tym troszeczkę mówiliśmy, jakie plugawe intencje miał szatan, mówiąc o nim w ogóle. Zatem mamy prawdziwy obraz, prawdziwy osąd nad Hiobem, płynący z ust prawdomównego Boga, i mamy kłamliwe stwierdzenie o Hiobie, płynące z ust kłamcy i ojca kłamstwa. My podążymy, kochani, drogą wytyczoną przez słowa Pana i przyjrzymy się tekstom z tej księgi, które rozwiną tą charakterystykę i przybliżą nam, co Pan miał na myśli, mówiąc o Hiobie w ten sposób. Na zdrowie, bracie. Za podstawę, kochani, dzisiejszych rozważań wezmę dwa rozdziały, 29 i 31. Jeżeli możemy, otwórzcie, możecie słuchać, bo to są dosyć długie rozdziały, albo śledzić wzrokiem, to też dobrze będzie. Na wstępie powiem, że to, co za chwilę usłyszymy, co będziemy czytać, to będzie pewne wspomnienie Hioba o latach, w których mu się powodziło. Czyli jeżeli myślimy o tych dniach błogosławionych, o tym błogosławieństwie, no to mamy tutaj pewną retrospekcję. Hiob to wspomina. Oczywiście on to wspomina w kontekście budowania swojej obrony i swojej obrony niewinności i sprawiedliwości, ale daje nam to obraz tego, kim był i jak to błogosławieństwo się przejawiało. Czytajmy zatem. I dalej tak przemawiał Hiob. Och, gdyby mi się znowu wieść zaczęło, jak dawniej, przed miesiącami, jak za dni, kiedy Bóg mnie osłaniał, gdy Jego światłość nad mą głową jaśniała, a ja przez ciemności w świetle Jego kroczyłem. Tak jak to było za dni mej dojrzałości, gdy życzliwość Boga osłaniała mój namiot, kiedy Wszechmocny ze mną przebywał i otaczały mnie w krąg moje dzieci, gdy moje stopy brodziły w mleku, a strumienie oliwy ze skał wypływały. Wchodziłem wtedy przez bramę do miasta i zasiadałem na placu. Na mój widok młodzi schodzili z drogi, starsi podnosili się z miejsc i stali. Książęta przestawali mówić, kładąc dłonie na ustach. Milkły głosy wielmożów, przywierał im do podniebienia język. Chwaliły mnie uszy słyszące me słowa. Godziły się na wszystko oczy widzące me czyny. Wspomagałem bowiem biedaka, który o to prosił, i sierotę, gdy nie miał pomocy. Błogosławili mnie nędzarze, serca wdów radowałem. Przyodziewałem się w sprawiedliwość, prawem okrywałem me ciało i głowę. Ślepym wzrok zastępowałem i sprawiałem, że chromi chodzili. Ojcem byłem dla ubogich, rozstrzygałem spory nawet wśród obcych. Roztrzaskałem szczękę złoczyńcy, z zębów wydzierałem mu łupy. I myślałem sobie, teraz już odpocznę w moim gnieździe, jak ziarna piasku będę pomnażał dni moje. Zapuszczę korzenie aż do głębinowej wody i na moich gałęziach będzie nocna rosa. Ciągle na nowo będą mi cześć oddawać, a łuk w moim ręku będzie zawsze giętki. Byli mi posłuszni i czekali na mnie. W milczeniu rad moich słuchali. Kiedy ja mówię, nikt nie zabiera głosu. Jak krople rosy, tak zapadają w nich moje słowa. Jak na deszcz wyczekują mnie, otwierają swe usta jak na deszcz spóźniony. Uśmiecham się do tych, co we wszystko zwątpili i nie są w stanie zasmucić mej twarzy. Ja mówię, co mają czynić. Ja jestem ich głową. Jak król zasiadam wśród tłumów na tronie i jak ktoś, kto smutnych pociesza. Pomyślmy, kochani, przez chwilę, kim był ten człowiek. Na podstawie tej mowy, tej tylko mowy Hioba, tych wspomnień. Pan o nim powiedział: szlachetny, niezwykle szlachetny, nienaganny, doskonały. W tej przemowie Hiob powołuje się na swój autorytet wśród ludzi. I to nie jest bez znaczenia. Nie chciał tym zrobić wrażenia na Bogu, nie pysznił się przed Bogiem. Można by było tak, wiecie, jakby wyrwać z kontekstu ten rozdział, można by było pomyśleć, że Hiob wynosi się i stawia siebie w takiej pozycji, no prawie jak Bóg. Prawie jak Bóg. Kochani, to są mocne słowa, dlatego pochylmy się chwilę nad nimi i pomyślmy, jaki jest ich sens. Ja szczególną uwagę, nie wiem jak wy, ale zwróciłem na fakt, że autorytet, który miał Hiob u ludzi, nie był zbudowany przez fałszywych pochlebców, przez klakierów, przez takich, wiesz, którzy ze względu na to, że to jest bogaty człowiek, być może daje zatrudnienie wielu ludziom, to takiemu trzeba klaskać, takiemu trzeba się kłaniać i nie wchodzić mu w drogę. Z tego obrazu to nie wynika. Hiob był autorytetem dla młodych, dla starych, dla książąt, dla nędzarzy. Właściwie można powiedzieć dla całej społeczności lokalnej, w której żył i usługiwał. I z czego ten autorytet wypływał? Czy nie z tego właśnie, że Hiob był człowiekiem szlachetnym, był człowiekiem niezwykle, niezwykle pobożnym, niezwykle dobrym dla ludzi, którzy go otaczali? Wspomagał biednych, bronił sprawy bezbronnych, pochylał się nad sprawami obcych, nad sprawami ludzi, którzy, można by było powiedzieć, nawet go nie dotyczyli, tak? Nie musiał. Pochylał się nad ich sprawami. To nie są, kochani, byle jakie powody do tego, by darzyć kogoś autorytetem. Ja bym powiedział, że to właściwie jest takie ukoronowanie szlachetności człowieka. Biblia w wielu miejscach posługuje się podobnymi słowami o temacie opieki nad wdowami i sierotami. W kilku miejscach można spotkać takie słowa. One mają swoją wymowę praktyczną, bo rzeczywiście chodziło o wdowy, tak, i o sieroty, ale mają też swoją wymowę, nie chcę powiedzieć symboliczną, bo to nie jest symbol, to jest, być może, nie wiem, poloniści znają takie określenie takiej figury stylistycznej, która opisuje całość na przykładzie najważniejszych cech, nie wiem jak to powiedzieć, ale opieka nad bezbronnymi, nad wdowami i sierotami w Biblii jest ewidentnie kojarzona z najwyższą wielkodusznością, z najwyższym wyrazem miłosierdzia i miłości, jaką można mieć do ludzi. W Psalmie 68, w 5 wersecie czytamy o Bogu. Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. To jest cecha, która charakteryzuje Boga, kochani. W innym psalmie, w 146, w 9 wersecie Pan pisze: Pan strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. Znowu ta sama mowa. I jeszcze jeden werset, kochani, z Jakuba, z pierwszego rozdziału. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu, zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Także widzimy, że Hiob nie powołuje się na byle jakie swoje cechy. To nie jest głos człowieka, który wiecie, a daję na tace, a przeprowadziłem staruszkę przez jezdnię. Przepraszam za takie trywialne przykłady, ale chcę tylko zrobić taki kontrast, żebyśmy zobaczyli, że gdy Hiob wspomina swoje czasy błogosławieństwa, to powołuje się na niezwykle, niezwykle istotne cechy, które były widoczne w jego życiu. I właśnie dzięki tej pobożności, dzięki tak opisanej i tak rozumianej pobożności, Hiob był rzeczywiście człowiekiem poważanym i miał autorytet u ludzi. I dlatego ustępowano mu miejsca. Też niezwykle istotne, myślę, jest to, że Hiob widział to w kontekście Bożego, właśnie Bożego błogosławieństwa, Bożego obdarowania. Mówi o dniach, w których Bóg rozświetlał jego drogi, gdy kroczył w ciemności. Na początku tej mowy tak powiedział. Dał wyraz temu, że w pierwszych słowach chwała należy się Bogu za to wszystko, co jego życie obrazowało. Również zwracam uwagę na jeden werset, w którym mówił Hiob, że zasiadał na placu, tak, wchodził do miasta. To oznacza, że jego postępowanie, jego życie, jego pobożność była jawna, była oczywista dla ludzi, którzy go słuchali. Nie wiem jak was, ale mnie przekonuje taka charakterystyka Hiobowej pobożności. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy autorytety, nie tylko, wiecie, w świecie, tak, bo o autorytetach politycznych to nie będę tutaj mówił, ale nawet w Kościele ludzie budują swój autorytet na podstawie tego, co o sobie mówią. Łatwo jest sklecić kilka fajnych zdań o sobie, zaprezentować się jako człowiek pobożny przez mikrofon. To jest najłatwiej, ale to nie jest celem pobożności. Właściwie jeżeli ktoś myśli, że w ten sposób zbuduje autorytet u ludzi, no to myli się. Chyba tylko u takich, którzy rzeczywiście będą klaskać bezmyślnie. Kochani, kolejna rzecz. Hiob był człowiekiem stroniącym od złego. Tak mówił o nim Bóg. I to jest prawda. Czyli można śmiało powiedzieć i rozumieć te słowa w taki sposób, że Hiob nienawidził grzechu. Jest to bardzo ważna charakterystyka człowieka, który wystawiony na pokusy, żyjący w ciele, w słabości swojego ciała, nienawidził grzechu. Pomyślmy przez chwilę, czym jest grzech, czym był dla Hioba, czy czymś innym niż dla nas. Przeczytam wam jeden werset z Jakuba również, z pierwszego rozdziału, 15 werset. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Jest to jeden z wersetów ukazujących, czym jest grzech, skąd pochodzi i czym skutkuje. I chcę wam powiedzieć, kochani, że Hiob doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Żył długo przed Jakubem, długo przed apostołami, długo przed Chrystusem, ale doskonale wiedział, czym jest grzech. I dlatego uciekał i stronił. Biblia mówi, że stronił od złego. To zło, od czego stronił, to jest ogólny opis, ogólne rozumienie grzechu, wszelkiego zła, wszelkiej nieprawości. Czyli uciekał od tego, co jest złe w oczach Boga. Przeczytajmy jeden z tekstów, który to będzie mówił. I teraz przeczytamy rozdział 31. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości? Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców? Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Jeżeli postępowałem fałszywie, jeżeli moja noga spieszyła się do oszustwa, to niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność. Jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza, to niech ja sieję, a inny niech spożywa i niech będą wykrzywione moje latorośle. Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada, to niechaj moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują, bo to jest czyn sprośny i występek karygodny, bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie, cóż bym począł, gdyby Bóg powstał i cóż bym mu odpowiedział, gdyby badał? Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich, albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota, którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki, jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, a jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec, jeżeli kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu. Gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem tyś ufnością moją, jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką, jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło i księżyc, gdy snuł wspaniale, gdy sunął wspaniale i moje serce dało się uwieść potajemnie, także im słałem ręką pocałunki, i to byłby występek kary godny, bo bym się zaparł Boga na wysokości. Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego, nigdy nie dopuściłem się, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć. Zaiste, moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego. Obcy nie nocował na dworze, przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. Jeżeli, jak to czynią ludzie, ukrywałem moje występki, moją winę taiłem w moim łonie, ponieważ bałem się licznego tłumu albo przerażała mnie wzgarda wrogów, więc milczałem i nie wychodziłem poza drzwi. Obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis. Niech mi odpowie Wszechmogący. Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika, zaiste złożyłbym je na swoje barki, uwieńczyłbym nimi swoją głowę, oznajmiłbym mu liczbę moich kroków, przystąpiłbym do niego jako książę. Jeżeli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony, jeżeli spożywałem jej plony bez zapłaty, a jej właściciela pozbawiłem życia, to niech zamiast pszenicy wzejdzie osad, a zamiast jęczmienia chwasty. Skończyły się słowa Hioba. Ten tekst mówi o stosunku Hioba do grzechu. Zwróćcie uwagę, zobaczcie, jak głębokie Hiob ma zrozumienie tego, co Bóg uznaje za złe. Dziś o grzechu słyszy się najczęściej w kontekście takich uczynków, nie wiem, może przez społeczeństwo uznanych za złe. Nie mówię, że to nie są grzechy, ale tak się skupiamy tylko na tym, co jest takie jawne nawet w świecie. Nie kradnę, nie palę, nie piję, jestem dobry. Zobaczcie, jak bardzo Kościół w dzisiejszych czasach potrzebuje nauki, wręcz gromiącej nauki, by zrozumiał, że grzech to jest coś więcej niż to, że nie kradnę i nie piję. By zobaczyć naturę grzechu widzianą oczami Boga. Gdy się wczytamy w te przewinienia, które wymienia Hiob, to zobaczymy wszystko to, przed czym Biblia nas przestrzega. Wszystko to, co w Nowym Testamencie już jest tak wyeksponowane, może czytelniej. Pożądliwości, niesprawiedliwość, pogarda dla człowieka, pycha. Hiob to wszystko znał. To nie były słowa takie, wiecie, wymyślone, że on wymyślał te terminy. On wiedział, że to jest problem człowieka, wiedział, że to jest problem ludzkości. Wiedział, że to jest grzech. I wiedział, że za grzech jest śmierć. Może nie wyraził tego w takich słowach, ale mówił o tym, że się nie ostałby. Mówił o kaźni. Widzicie, jakie poznanie głębokie miał ten człowiek? Kolejną bardzo istotną, myślę, dla nas cechą Hioba jest to, co jest na początku w świadectwie od Boga, czyli to, że Hiob był sługą Pana. Jak już mówiłem, to nie był przypadkowy człowiek, jakiś taki, wiecie, człowiek, przypadkowy dobry człowiek, którego Bóg wybrał i chciał pokazać, no... W ziemi arabskiej też są dobrzy ludzie. Nie muszą wierzyć we mnie, ale też są dobrzy. To prawda, Hiob żył w ziemi, dzisiejszej ziemi arabskiej. To są jakieś takie krainy, nie wiem, jakie tam panowało poznanie Pana. Czy tam prorocy pańscy zwiastowali i nauczali. Nie wiem, tego nie czytamy w księdze, natomiast zwracam uwagę, że nie czytamy, że Hiob przyjmował jakieś nauki od wędrownych kaznodziejów, od proroków, że naczytał się jakichś książek i stąd miał swoją wiedzę. Ale Bóg mówi, że to jest mój sługa, a to znaczy pewną relację. Nie można być sługą i nie znać swojego Pana. Hiob znał swojego Pana. Na samym końcu wypowiada takie słowa, teraz je sparafrazuję, żeby nie wertować, że dotąd znałem Cię ze słyszenia, a teraz moje oczy Cię ujrzały. Gdyby tak pobieżnie wziąć ten werset, to można by powiedzieć, że no... Hiob dopiero Pana poznał na koniec, a wcześniej go nie znał. No, ze słyszenia, czyli nie znał, tylko słyszał o nim. Kochani, nie jest to właściwa interpretacja tych słów. Owszem, poznanie Hioba weszło na inny poziom po objawieniu Boga na koniec. Na pewno poznał Boga w inny sposób, ale to nie znaczy, że wcześniej go nie znał. No to pomyślmy, jak Hiob znał Pana ze słyszenia. Ja to sobie tłumaczę tak, że znajomość Pana w życiu Hioba była objawiona i udowodniona tym, jak on żył. jak spójnym było to, co on mówił o sobie, co mówił o Bogu i jak spójnym było z tym, jak postępował. Na pewno nie starczyłoby nam czasu, żeby omówić, jakie Hiob miał poznanie. To trzeba by było rzeczywiście werset po wersecie. Ale dziś, tak na potrzeby, żeby dać wam impuls do pomyślenia o tym, pokażę wam kilka rzeczy, które świadczą o tym, jak głęboko Hiob znał Boga. Pierwsza sprawa. Miłość do pieniędzy. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem, tyś ufnością moją, jeżeli cieszyłem się z mojego wielkiego bogactwa i pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką. To byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości. Zobaczcie, jak on rozumiał te sprawy miłości do pieniędzy. To był człowiek majętny. Pieniądze, jak wiemy, są sidłem. Bogactwo to jest swego rodzaju sidło. Oczywiście może być, tak? To jest potencjalne sidło dla człowieka. Dla Hioba najwyraźniej nie było sidłem. Dlaczego? Bo miał głęboko w sercu wyryte te prawdy, które są u Boga. Tą mądrość na temat stosunku do pieniędzy. Żeby ich nie kochać, żeby nie pokładać w nich ufności. To jest, kochani, prawda Boża. Wątpię, żeby to była prawda powszechna. To dzisiaj nie jest prawda powszechna, widzimy to, wtedy też to nie była prawda powszechna. To była mądrość, którą Bóg objawiał ludziom, którzy Go szukali, którzy Go miłowali. To jest wyraz tego, że Hiob znał Pana. Miłość nieprzyjaciół. Jeśli cieszyłem się z upadku tego, który mnie nienawidzi, jeśli wyniosłem się, gdy mu źle się wiodło, nawet nie pozwoliłem zgrzeszyć swoim ustom, pragnąc przekleństwa na jego duszy. Zobaczcie, jak zgodne to jest z tą nauką, którą objawiał Pan Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi. Miłujcie nieprzyjaciół. To jest jakaś tajemnica, tak? Do czasów Chrystusa była to pewna tajemnica i myślę, że tylko ludzie, którzy byli bardzo blisko Boga, którzy Go znali, mogli do tej tajemnicy się zbliżyć, do poznania tej tajemnicy. Dla nas naturalnym jest, że jeżeli toczymy z kimś wojnę, spór i ten ktoś przegrywa, to my triumfujemy i cieszymy się z jego przegranej, bo to jest natura człowieka, tak mamy zakodowane. Co trzeba mieć, co trzeba zrozumieć, co trzeba pojąć, żeby, tak jak Hiob powiedzieć, żeby się nawet nie cieszyć z upadku tego, który mnie nienawidzi. Żeby pilnować nawet ust swoich, żeby przekleństwo na wroga nie spadło. Tylko głęboka praca Ducha Świętego w człowieku może przemienić tą naszą naturalną nienawiść do wroga w miłość do wroga. Pokuta. Taki szczególny jej wyraz. Mówiliśmy już o tym, jak Hiob te ofiary składał, tak, za swoich synów, za swoje dzieci. Ale przeczytajmy, co tutaj pisze. Jeśli ukrywałem swoje przestępstwa jak Adam i chowałem w zanadrzu swoją nieprawość. Czy strach przed wielką zgrają albo pogarda bliskich przeraziły mnie, abym milczał i nie wychodził za drzwi. Te słowa dowodzą, jak bardzo Hiob znał Boga. Jak bardzo dokładnie wiedział, że sąd nad nim jest w Bożych rękach. I nic nie zmieni, jeżeli ukryje swoje występki. Nic nie zmieni. I czy to ukryje je w swoim sercu, przed Bogiem, czy przed ludźmi, czy się schowa, czy ucieknie od światła, On doskonale wiedział, że nie oczyści się w ten sposób. Ciekawe, czy słyszał o Adamie, który po złamaniu Bożego przykazania chciał się ukryć. Ciekawe, czy słyszał to z ksiąg. Bibliści twierdzą, że Księga Hioba jest pierwszą spisaną księgą Starego Testamentu. Skąd Hiob taką mądrość miał, takie poznanie Boga? Sprawiedliwość wobec pracowników. Jeżeli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony, jeżeli spożywałem jej plony bez zapłaty, a jej właściciela pozbawiłem życia, to niech zamiast pszenicy wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia chwasty. Pamiętacie, jak mówiliśmy w liście Jakuba o tych wyzyskiwaczach? Kochanie, to jest dokładnie to, to jest właśnie to. Hiob mówi, on się brzydził takim postępowaniem i tak jak z tych słów możemy wyczytać, nie był taki. Ten majętny człowiek, który pewnie, od którego decyzji zależały losy wielu ludzi, nie był wyzyskiwaczem. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie. To są cechy, kochani, człowieka, w którym Bóg czyni nowe rzeczy, w którym Bóg czyni zmiany. Nie ma w nikim innym źródła takiej przemiany, nie ma mowy. Człowiek sam nie poprzełącza w sobie tych guzików, żeby z naturalnego zła przekształcić się w obraz takiego człowieka. Nie ma mowy. Ja osobiście, gdy rozważam, co ten człowiek wiedział o Bogu, jak go znał, jestem zachwycony, to jedno, ale jestem też zawstydzony, w takim sensie zawstydzony, w sensie zmotywowany do tego, by moje poznanie Boga nie skończyło się na jakiejś takiej byle jakości. Pobieżna znajomość woli Bożej, płytkie traktowanie atrybutów Boga objawionych w Biblii, ignorancja w stosunku do objawionego Słowa Bożego, które jest na półce w domu. Tamten człowiek nie miał Biblii w domu. On te prawdy Boże, które poznał i które odzwierciedlał, miał wyryte w sercu przez próby, które przechodził, przez życie, którego doświadczało, przez gorliwe poszukiwania Boga w życiu, w tym, co obserwował, co przeżywał. Kochani, mam nadzieję, że zobaczyliśmy, że Hiob był błogosławionym człowiekiem i że teraz to błogosławieństwo będziemy mogli troszeczkę inaczej podsumować niż tylko to, że miał owce, stada, namioty. Był błogosławiony na pewno, dlatego że miał dwie zdrowe, silne ręce. To jest wielkie błogosławieństwo. Ale sensem tego błogosławieństwa jest to, że te ręce nie próżnowały, tylko niosły pomoc innym ludziom. To jest błogosławieństwo. Nie zdrówko jest błogosławieństwem. Żyjemy w takich czasach, że Ewangelia zdrówka i pieniążków przysłania nam sens tego, co jest błogosławieństwem. Zdrowie tak, ale po to, żebyś w sile i zdrowiu mógł wspierać innych. Był błogosławiony, bo miał posiadłości i majątności. Ale znowu nie w tym leżał sens błogosławieństwa. a raczej w tym, że nie spożywał, nie konsumował tych majątności sam. Dawał nocleg, schronienie, ubranie, jedzenie. Bogactwo służyło ludziom w mieście, w krainie, w której żył. Był błogosławiony, bo miał liczne potomstwo. Czy w tym leży sens błogosławieństwa? Nie. Błogosławieństwo leżało w tym, że on to potomstwo niósł przed Pana tron. Że miał pragnienie, aby zachować ich w czystości. Że miał pragnienie, aby się nie skalali, aby też byli sługami Bożymi. W tym było błogosławieństwo Hioba. Był błogosławiony wreszcie, bo miał mądrość. Tak, miał mądrość i ludzie to widzieli i doceniali. Ale to była mądrość od Boga. W jednym z rozdziałów, może jeszcze będziemy to czytać, poświęcił całą mowę o tym, czym jest mądrość od Boga. Piękne słowa, kochani. Na długo, długo, myślę, przed objawionymi pismami, chociażby z listu Jakuba. Podsumowując, Hiob był błogosławiony, bo jego życie, jego mowa, jego sumienie były spójne. Takim życiem żył Hiob. I czego my, jako Kościół, możemy się od Hioba nauczyć? Jak już powiedziałem, nie mówię tego po to, żeby zbudować Hiobowi pomnik, chociaż może w tej ograniczonej mowie tak to wyglądać. Ale mówię to po to, żebyśmy zrozumieli, kim Hiob był, bo jeżeli tego nie zrozumiemy i zatrzymamy się na pobieżnej ocenie tego człowieka, to nie zrozumiemy tych dalszych tematów, o których będziemy mówić, a szczególnie tych najtrudniejszych, czyli sprawiedliwości Boga. Gdy będziemy mówić o sprawiedliwości Hioba, sprawiedliwości Boga, sensie i celu próby, przez którą przeszedł, musimy dobrze zrozumieć, jaki był Hiob. Ale nie tylko, bo korzystając z tej okazji, jak już mówimy o tym, to chcę was zachęcić, byśmy wzięli jego przykład do tego, by zbadać nasze życie. Jakimi my jesteśmy, jakimi winniśmy być. I tutaj już zostawiam to wam i sobie. Mamy obraz, mamy tekst, który jest jasny i widzimy nasze życie. Jak u nas wygląda sprawa nienawiści do grzechu? Czy tak jak Hiob uciekamy od zła? Czy bierzemy sobie do serca słowa już apostoła, który mówił nawet od pozoru zła? Uciekajcie. Czy być może krążymy wokół przyjemności grzechu? Nazwę to obrazowo, romansujemy z tym grzechem. Może nie idziemy na całość, nie kradniemy, może nie bijemy naszych żon, może nie zdradzamy naszych żon, naszych mężów, ale czy to tylko tyle? Jaki jest nasz stosunek do grzechu? Jak wygląda nasze poznanie Pana Boga w dzisiejszych czasach? Kiedy mamy Biblię, kiedy mamy zbór, który gromadzi się, by poznawać Pana, by w poście, modlitwie, w studiowaniu Jego Słowa zbliżyć się do poznania Pana. Jaki jest nasz stosunek i gorliwość do tego? Jaki jest nasz stosunek do pokuty? Czy tak jak Hiob? Wychodzimy do światła, nie ukrywamy się, czy chowamy nasze grzechy pod naszymi kołdrami, w naszych ścianach. Jak wygląda spójność naszego wyznawania z praktyką życia? Czy mówimy dzięki Bogu, a nasza wdzięczność kończy się na tych słowach? Czy rzeczywiście, wiedząc, z czyjej ręki mamy każdą łaskę, każde błogosławieństwo, co jest ich źródłem, czy wiedząc to, sami niesiemy dalej tą łaskę, sami dalej czynimy pokój, sprawiedliwość? Czy tylko mówimy dzięki Bogu? I wreszcie chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że niewiele dzisiaj mówiliśmy o miłości do Boga. A może wiele. Słowo takie nie padło. Czy nasza miłość do Boga kończy się na emocjonalnym wzruszeniu i wypowiedzeniu słów "kocham Cię"? Czy raczej celujemy, tak jak Hiob, w to, co się Bogu podoba, a uciekamy w to, co się Mu nie podoba? Czyż to nie jest wyrazem miłości, o której mówił Pan Jezus? Na sam koniec chciałbym wam powiedzieć, że takie słowa "Pan dał, Pan wziął", znane na całym świecie. Jak wielu ludzi by się pod nimi podpisało 4 łapami. Od razu. "Pan dał, Pan wziął". Jakbym miał 16 lat, to bym sobie taki napis na koszulce napisał. Gdybym był wierzącym 16-latkiem. Na Hioba przyszła tragiczna... Może nie tragiczna, bo się skończyło dobrze, ale... dramatyczna próba. On w niej wytrwał. On powiedział: "Pan wziął, Pan dał, Pan wziął". On to powiedział, ale on to przeżył. Jeżeli my dzisiaj myślimy, że od tak udało mu się, albo może ta próba była tak zaprojektowana, żeby Hiob nie upadł, więc nie mógł upaść. On musiał te słowa wypowiedzieć. Nie łudźmy się, kochani. Żaden człowiek nie jest w stanie i nie będzie w stanie w czasie największej próby wypowiedzieć takich słów, jeżeli wcześniej jego życie nie będzie oparte na fundamencie tych prawd, o których mówiliśmy. Nie ma mowy. Widzimy żonę Hioba, która powiedziała: "Przeklnij Pana, tak, złożysz Panu i umrzyj". Ona nie przeszła tej próby. Ona tych słów już nie umiała powiedzieć. A my? Nie wiemy, kiedy na nas przyjdą próby. Hiob też nie wiedział. Nie spodziewał się. Właściwie w innych miejscach mówił, że to, czego się bałem, przyszło na mnie. Nie spodziewałem się złego. Spodziewałem się raczej dobrego. Hiob się spodziewał raczej dobrego. Żył pobożnym życiem. Spodziewał się Bożego błogosławieństwa. Nie spodziewał się próby, ale przyszła i wygrał, zwyciężył. To jest dla nas przykład. To tu Jakub mówi: "Pamiętacie Hioba? Pamiętacie Hioba?" Kochani, niech Duch Święty pracuje w naszych sercach i nas przemienia, bo On jest źródłem przemian. Tak jak przemieniał Hioba, tak może, chce i właściwie żąda od nas tego, byśmy się tej przemianie poddali. To nie jest opcja. To nie jest taki tam przykład. Amen. Powstańmy, drodzy bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze nasz, za Słowo Twoje, które jest jak zwierciadło, w którym możemy przeglądać się i widzieć prawdziwe nasze oblicze. Dziękujemy za te przykłady ludzi z ciała i krwi, ludzi, którzy odnosili wielkie zwycięstwa i ludzi, którzy ponosili klęski. Znajdujemy pociechę, znajdujemy zachętę w życiu tych, którzy potykali się i upadali, ale potem odnajdywali życie i wiarę i nadzieję w Tobie i Twoja mocna ręka ich podnosiła. Panie, patrząc na życie tego człowieka, widzimy nieskazitelność jego charakteru, widzimy sprawiedliwość, która rzeczywiście winna nas zawstydzić w obliczu tej łaski, jaką my otrzymaliśmy, w obliczu możliwości poznania Ciebie, jaką my mamy w Jezusie Chrystusie, w dostępie do Twego całego spisanego Słowa, Jego pobożność, praktyczna pobożność, nie jakaś religijna fasada, nie tylko jakieś religijne gesty i słowa, ale prawdziwie życie pełne chwały dla Ciebie, miłosierdzie, pomoc biednym, troska o potrzebujących, uczciwe rozliczanie się ze swoimi pracownikami, strzeżenie swoich ust, strzeżenie swoich oczu przed błądzeniem, przed pożądliwością. Boże nasz, daj byśmy, patrząc na wzór tego człowieka, który bez Słowa Bożego w swoim doświadczeniu znał Ciebie, chociaż ze słyszenia, nie z doświadczenia, tak jak tutaj doświadczył, ale w jakiś sposób docierały do Niego wieści o tym, czego Ty oczekujesz, co Tobie się podoba, co Tobie jest miło, Jego sumienie, Jego życie pomogło Mu dojść do takiego miejsca, w którym prawdziwie Ty sam wydałeś o Nim tak dobre świadectwo. Panie, modlę się, by żaden z nas, którzy otrzymaliśmy tak wielką łaskę, którzy otrzymaliśmy tak wiele w Jezusie Chrystusie, którzy mamy dostęp do pełni Ducha Świętego, którzy jesteśmy związani z Tobą lepszym przymierzem. Oby nikt z nas nie zadowalał się miernością naszego życia, oby nikt z nas nie zadowalał się właśnie takim powszechnym obrazem sprawiedliwości, że nikogo nie zabiliśmy, nikogo nie okradliśmy, że jesteśmy porządnymi ludźmi. Ty, Panie, mówisz, że powołałeś nas, abyśmy celowali w dobrych uczynkach, abyśmy w nich chodzili, aby ludzie, widząc dobre nasze czyny, chwalili Ojca, który jest w niebie. Ty, Panie, dałeś nam swego Świętego Ducha, aby mieszkał w nas, aby sprawiał w nas przemianę wewnętrzną, abyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości, aby i w naszych sercach gościła miłość, aby na naszych ustach była uprzejmość, aby w naszym postępowaniu była dobroć i szlachetność. Prosimy, dopomóż nam. Prosimy, dopomóż nam wielbić Ciebie w naszym życiu, wyrażać naszą znajomość Ciebie w naszym postępowaniu, nie słowem, nie językiem, ale czynem i prawdą, tak jak wzywa nas Twe Słowo. Pomóż nam, Panie, wzrastać we wszelkim dobrym słowie i czynie. Przemieniaj nas, zachęcaj nas, karć i smagaj, jeśli trzeba, napominaj, aby nikt z nas nie zatrzymał się, aby nikt z nas nie kręcił się wokół siebie samego i naszych spraw. Jest ich tak wiele, rzeczywiście możemy całe życie na nie poświęcić. Ty, Panie, wzywasz nas do tego, byśmy rozglądali się wokół, widzieli tych, którzy są wokół nas w potrzebach, w cierpieniach, w zmaganiach i służyli im. Modlili się o nich, ale też w praktyczny sposób pomagali im. I do tego nas, Panie, wzywasz, taką drogę nam pokazujesz, do tego nas uzdalniasz. Dziękujemy za to dzisiejsze słowo, w którym możemy przejrzeć się i zobaczyć naszą pobożność i naszą praktyczną religijność. Jeśli jest w nas coś, za co winniśmy się wstydzić, Panie, daj, by ten wstyd przywiódł nas pod krzyż, do miejsca przebaczenia, do miejsca oczyszczenia, do miejsca pokuty, do miejsca odnowy. Jeśli widzimy jakiekolwiek dobre cechy w naszym życiu, dobre dzieła, zachowaj nas od pychy, zachowaj nas od wyniosłości, zachowaj nas od obnoszenia się z tym, ale daj nam chwalić Ciebie, który jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, który dajesz nam i chcenie, i wykonanie. I Tobie chcemy oddać całą cześć i chwałę za wszelkie dobro, jakie jest udziałem naszym w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że pochyliłeś się nad naszą nędzą, nad naszym brakiem świętości, brakiem pobożności, nad naszym buntem, nad naszym słabym ciałem i wziąłeś nas w swoje ręce, Panie, by nas przekształcać. Dzięki Ci. By nas przemieniać na Twój obraz. Panie, dziełem Twoich rąk jesteśmy. Nikt z nas do naszej świętości nie dołożył nawet ułamka mocy. Mocy w nas nie ma. Panie, jesteśmy naczyniami, w którym jeżeli Ty wlejesz w nas Ducha Świętego, to doprowadzisz nas do nieba. W przeciwnym wypadku rozsypiemy się jak ta glina w proch i nie unikniemy zatracenia. Dlatego wołamy, Panie, do Ciebie o odrodzenie, o zbawienie ludzi, o pracę Twojego Ducha w nas, w naszych bliskich. Panie, zbaw swój Kościół, doprowadź do pełnego poznania Ciebie i wieczności z Tobą. Prosimy. Amen. Amen. Tak, Panie, wiemy, że to nie nasze uczynki, nie nasza sprawiedliwość, nie nasze wysiłki. Nie od tego się to wszystko zaczyna, nie na tym to się kończy. Ty jesteś tym, który wyrwał nas z ciemności, w której byliśmy pogrążeni, martwi w naszych grzechach, upadkach, bezsilni, niezdolni, by podobać się Bogu. Wszelka nasza sprawiedliwość była jak szata splugawiona. Wszelkie nasze starania i wysiłki skażone naszymi złymi motywami, dalekimi od Ciebie sercami, żądnymi pychy, żądnymi zysku, żądnymi poklasku. Jakże daleko byliśmy wszyscy od Ciebie i jakże marna była nasza pobożność, jakże marne były nasze uczynki. Ty, Panie Jezu Chryste, nadałeś zupełnie nowy bieg naszemu życiu. Kiedy otworzyłeś nasze oczy i zobaczyliśmy, że nie jesteśmy sprawiedliwi, że nie jesteśmy wcale tacy dobrzy, jak wcześniej sądziliśmy, ale uświadomiłeś nam, jak jesteśmy zepsuci, jak jesteśmy grzeszni, jak jesteśmy niesprawiedliwi, jak jesteśmy uwikłani w naszej bezbożności, niezdolni, by się zmienić, niezdolni, by się poprawić, niezdolni, by żyć takim życiem, jak do jakiego nas wzywasz i jakiego jesteś godzien. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i zobaczyliśmy, że nie jesteśmy na drodze życia, ale że jesteśmy na drodze zagłady. Dziękujemy, że nie skończyłeś na tym swego objawienia, że nie załamaliśmy się, że nie odebraliśmy sobie życia, jak wielu ludzi, którzy świadomi beznadziei swojego życia to czynią. Ale, Panie, otworzyłeś nasze oczy na Twoją miłość, otworzyłeś nasze oczy na Twoje dzieło zbawienia, przyprowadziłeś nas pod krzyż, gdzie zobaczyliśmy, jak rozprawiłeś się z naszym grzechem. Ty sam, nie żaden człowiek, nie żaden anioł, nie żadne stworzenie, ale Stwórca wszystkich rzeczy w ludzkim ciele umiera za nasz grzech, bierze na siebie nasze przestępstwa, cierpi cierpieniem, które nam wszystkim się należało. Umiera śmiercią, której my jesteśmy, która winna być naszym udziałem, naszym końcem. Dziękujemy, Panie, że przez Twoją śmierć, przez rozprawienie się z naszym grzechem, przez zniweczenie mocy grzechu nad nami, otworzyłeś przed nami nową, żywą drogę. Drogę nowego życia, drogę sprawiedliwości, drogę chwały, drogę uwielbienia naszego Boga. I dziękujemy, że udzieliłeś nam wszelkiego błogosławieństwa niebios. Nie jesteśmy zdani na nasze własne siły, ale mamy dostęp do wszelkiego bogactwa, mądrości, poznania i mocy, która płynie z Twojego zmartwychwstania i Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś. I za to Cię wielbimy, nasz Panie, że już grzech nad nami nie musi panować, że przeszliśmy z śmierci do żywota, że możemy w Jezusie Chrystusie w mocy zmartwychwstania nowe życie prowadzić. I o to błagamy Ciebie, Panie, byś nas nieustannie zachęcał, byś nam nieustannie przypominał, byś nas strzegł i chronił, byś dodawał nam codziennie sił, codziennie ochoty, byś rozpalał nasze serca, aby płonęły miłością do Ciebie, miłością do braci, sióstr i też by w naszych sercach była miłość Twoja do zgubionych ludzi tego świata. Abyśmy byli miłosierni, abyśmy nie zamykali się w naszym małym świecie, ale by nasze serca przez Twego Świętego Ducha wypełnione nowym życiem, nową miłością, prowadziły nas w praktycznej pobożności. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie za Twoje dzieło w Twoim Kościele, za Twoje dzieło w naszych sercach. Prawdziwie nie mamy nic, czym moglibyśmy się szczycić i chlubić przed Twoim obliczem. Twoim dziełem jesteśmy. Ty jesteś sprawcą wszelkiego dobra w naszym życiu. Ty jesteś dawcą wszelkiej łaski. Ty jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć, wielbimy Ciebie, nasz Zbawco. Ty, Panie, zostawiłeś nam niezwykłą pamiątkę tego, co zrobiłeś na Golgocie. I modlimy się, by ta pamiątka nigdy nie stała się pustym obrzędem, nigdy nie zamieniła się w coś zwyczajnego. Prosimy, byś za każdym razem, kiedy łamiemy chleb, błogosławimy kielich, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, abyśmy prawdziwie wspominali, prawdziwie zwiastowali Twoją śmierć za nas i aby Twój Święty Duch na nowo i na nowo i na nowo wymalowywał w naszych sercach obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego za nasze grzechy. Niewinnego Baranka Bożego, który umarł z powodu naszych nieprawości. Panie, abyśmy z jednej strony byli świadomi tej wielkiej ceny, jaka została zapłacona, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią niewinnego Baranka Bożego. Z drugiej strony byśmy radowali się, że nasze grzechy są zmyte, wrzucone w morze zapomnienia i nigdy, obiecujesz, nie wspomniesz naszych grzechów ani nieprawości. Nigdy do nich nie wrócisz, jeśli znaleźliśmy w Jezusie Chrystusie usprawiedliwienie. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Boże, że możemy stać przed Tobą czyści, chociaż świadomi jesteśmy wielu naszych przestępstw, wielu naszych upadków, masy błędów. Dziękujemy, że nam przebaczyłeś. Dziękujemy, że nas oczyściłeś, obmyłeś i możemy stać przed Tobą czyści i święci, bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Chwała Tobie. Ten chleb, który łamiemy, Twoje słowo mówi nam, że jest społecznością Twego ciała. Jest pamiątką, ale więcej, jest społecznością. Mamy społeczność z Tobą w duchu. Ty, Panie, jesteś tu obecny pośród nas i też w tym akcie łamania tego chleba, jedzenia z tego chleba, mamy z Tobą prawdziwą społeczność w duchu. I daj nam, Panie, przeżywać tą społeczność z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością. Daj nam wielbić Ciebie i w tej pamiątce. I ten kielich, Twoje słowo mówi nam, jest społecznością w Twojej krwi, jedynej krwi, która skutecznie zmazuje nasze grzechy, jedynej krwi, która skutecznie oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Nie krew jakichś zwierząt, nie nawet krew męczenników, ale tylko Twoja krew, czysta, nieskalana grzechem, przelana na Golgocie. Ta krew woła nie o pomstę, ale o przebaczenie. I wielbimy Cię, Panie, że mocą tej ofiary, która została złożona na Golgocie raz na zawsze, jesteśmy doskonale zbawieni, usprawiedliwieni. Wielbimy Cię, który umarłeś i który powstałeś z martwych, i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w chwale. Wywyższamy Ciebie, Synu Boga żywego, który umarłeś za swój lud. Wielbimy Ciebie. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, pobłogosław i ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Amen. Proszę, aby ci wszyscy, którzy biorą udział w czynny sposób, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, pozostali stojąc. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Czy to umiłowani, oczekując tego, starajcie się, żebyście znaleźli, zostali znalezieni przed Nim bez skazy i bez nagany pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mi jest dana, pisał do was. Wy wtedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Zrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Powierzamy się w Twoje ręce, Panie, na ten nadchodzący tydzień, każdy dzień naszego życia. Prosimy, bądź z nami na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie. Pomóż nam czcić Ciebie. Pomóż nam radować się w Tobie. Pomimo życiowych doświadczeń, pomimo słabości naszego ciała, pomimo otaczającej nas nieprawości, Panie, dajby nasze oczy były zwrócone na Ciebie, źródło życia. Dajby nasze serca znajdowały w Tobie otuchę, pokrzepienie, posilenie, pocieszenie. Byśmy radowali się Tobą, nie tracili radości z naszego zbawienia. Pamiętali, żeśmy tylko pielgrzymami, którzy zmierzają do Ojczyzny. Że nie tutaj jest nasz dom, że nie tutaj jest nasza Ojczyzna. Ale oczekujemy nowego nieba, nowej ziemi, na których zapanuje sprawiedliwość i wieczna szczęśliwość. I w tej nadziei zmartwychwstania pielgrzymujemy. Dopomóż nam, prowadź nas, działaj w naszych sercach, strzeż nas od złego. Pomóż nam stronić i z dala się trzymać od wszelkiej nieprawości. Panie, dziękujemy Tobie za to zgromadzenie, za ten czas, który mogliśmy tutaj razem spędzić i jeszcze spędzimy w naszych rozmowach. Błogosław to popołudnie. Daj nam odpoczywać w Tobie. Daj nam wielbić siebie. Powierzamy się w Twoje ręce. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Usiądźmy, proszę. Na naszej stronie internetowej możecie już znaleźć dokładne informacje dotyczące tej konferencji, o której mówiłem już kilkakrotnie. Pod koniec października, ostatnie dni października, poniedziałek, wtorek, środa, będziemy mówili o atrybutach Boga i to będzie w Gdańsku w zborze baptystów na ulicy Dąbrowskiego. Także wszystkich, którzy będą mogli w tym czasie, to będzie o godzinie 18:00, poniedziałek, wtorek, środa, godzina 18:00, także tych wszystkich, którzy będą mogli być w Gdańsku, tam na Dąbrowskiego, zachęcam, zapraszam. Prośba jest, żeby wcześniej też się zarejestrować, także jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, żeby też wcześniej dać znać, bo tam będzie jakiś poczęstunek w ciągu tych 3 dni, więc też, żeby tam pokryć jakąś część tego poczęstunku, wynajmu tej sali, którą tam na tą okoliczność trzeba wynająć. Więc jeżeli ktoś chciałby, mówię, być tam, to żeby też wcześniej dał znać, zarejestrował się tam, adres mailowy jest podany, na który trzeba pisać. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Dziękujemy i pozdrawiamy różnych braci i siostry. W sobotę bracia mają dzień porządkowy, czyli w sobotę bracia, jeżeli tylko możecie, bądźcie tutaj, chcemy tą kuchnię wreszcie zrobić. Ta sala została ładnie odnowiona, ta dla dzieci też, została nam jeszcze kuchnia. Adaś się zajmie zrobieniem szafki tam, ale chcielibyśmy te ściany tam odmalować jakąś porządną farbą, czy później ewentualnie jeszcze polakierować. Tutaj rozważamy, jak to jeszcze rozwiązać, ale do soboty już na pewno będziemy mieli wszystko kupione, co trzeba i bracia są proszeni, żeby się w sobotę o godzinie, myślę, 11:00 tutaj spotkać i machniemy tą kuchnię. Tak, żeby tam było też czysto i miło, jak przygotowujemy te posiłki. Także wszystkich tutaj braci gorąco zachęcam, żeby się przyłożyć do dobrego dzieła. Jeśli nie ma więcej informacji, ogłoszeń, zachęcam do dalszej jeszcze społeczności. Uściskajcie tych, których nie zdążyliście przed nabożeństwem uściskać. Przywitajmy się, spędźmy jeszcze z sobą chwilę. Jak Bóg pozwoli, w środę spotykamy się też o godzinie 18 na modlitwie, rozważaniu słowa. Także też gorąco zachęcam, zapraszam. Zostańcie z Bogiem.